में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। घूमते में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। आज सुंदरता दुल्हन बनी है, कोई किस्मत का कितना धनी है। आज सुंदरता दुल्हन बनी है, कोई किस्मत का कितना धनी है। मुंह दिखलाई की खातिर क्या जान भी है हाजिर, मुंह दिखलाई की खातिर दिल क्या जान भी है हाजिर। बादलों को मोर देखे चांद को चकोर देखे तुझको नसीबों वाला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। घूमते में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। पास तू दूर तक है नजारे, मिल रहे हैं दिलों को सहारे। पास तू दूर तक है नजारे, मिल रहे हैं दिलों को सहारे। लेके बहारे तू आई, हुई है तन्हाई। लेके बहारे तू आई, दूर हुई है तन्हाई। घर को सवार देगा दिल को करार देगा रूप ये तेरा निराला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला।